nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią do 14 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Polecam. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Gramy o złoto, polscy siatkarze w finale turnieju olimpijskiego. MSZ ostrzega przed podróżami do Izraela oraz stref graniczących z Libanem i Syrią. Fala agresji przetacza się przez Wielką Brytanię, aresztowano prawie 500 osób. Na początek Paryż i niesamowity dzień na igrzyskach dla Polaków. Zaczęło się od pierwszego złota dla Polski, które wywalczyła we wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław i brązu Aleksandry Kałuckiej, zdobytego także na ściance. A potem nasi siatkarze przyprawili nas o palpitację serca, ale mamy to pierwszy olimpijski finał po 48 latach. Wszystko to na miejscu obserwował Dariusz Urbanowicz. Darku, to był prawdziwy thriller na parkiecie i nie ma w tym ani słowa przesady chyba. Tak, muszę powiedzieć, że dzisiejsza ta środa w ogóle to jest thriller od rana, emocje przed tym, co się miało wydarzyć i faktycznie siatkarze zagrali coś nieprawdopodobnego. Oni byli naprawdę już, mogli się pakować. Byli w opłakanym stanie, przegrali set do 14, a potem coś w nich wstąpiło. Po prostu wyszli do boju jak prawdziwi słowiańscy wojownicy. Wygrali po tiebreaku w pięknym stylu. Wygrała drużyna, wygrał duch drużyny, coś, czego po prostu oczekujemy po wszystkich sportach zespołowych. No ale jakby chciałbym Państwa uspokoić, ale wiem, że to jeszcze nie koniec jest emocji na dziś, bo jeszcze się ściga Mateusz Rudyk w sprincie na torze, na rowerze na torze. O godzinie 20.45 pobiegnie Natalia Kaczmarek w półfinale na 400 metrów. Nasza wielka nadzieja na medal również i pewnie jedyny w lekkiej atletyce. I na deser mamy półfinał z udziałem Julii Szeremety, naszej pięściarki, która no, musi wygrać, żeby walczyć o złoto. A jak przegra, to trudno, będzie brąz i tak będziemy się cieszyć. Także piękny dzień, piękna środa tutaj w Paryżu. Polska środa, to trzeba powiedzieć. A zatem jeszcze masa emocji przed nami. Dariusz Urbanowicz, za teraz dziękuję. Zarzut znieważenia usłyszała 76-letnia kobieta za dewastację pomnika ofiar rzezi Woli. Seniorka została objęta dozorem policyjnym. O szczegółach Klaudia Dadura. Kobieta podejrzewana o oblanie ciemną substancją pomnika rzezi Woli to 76-letnia mieszkanka tej dzielnicy. O tym, co jej grozi, poinformowała Małgorzata Staniszewska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Wola. Grozi za to kara grzywny bądź ograniczenia wolności. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Kilka godzin wcześniej ulicami Woli przeszedł Marsz Pamięci, podczas którego uczczono ofiary rzezi dokonanej przez Niemców w czasie II wojny światowej na ludności cywilnej. Wczoraj tablica została oczyszczona przez specjalistyczną firmę. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Izraela. Resort odradza wszelkie wyjazdy w obszar przylegający do strefy Gazy oraz do strefy przygranicznej z Libanem i Syrią, a także do Jerozolimy. MSZ apeluje do Polaków pozostających w Izraelu i sąsiednich krajach o rozważenie powrotu do kraju. W Anglii obawy przed kolejnymi zamieszkami. Nie ustaje fala agresji, która przetacza się przez ten kraj. Demonstranci zdominowani przez grupy skrajnej prawicy planują pojawić się w kilkudziesięciu lub nawet stu miejscach. Na celowniku mają być m.in. centra dla azylantów. W niektórych rejonach wielu handlarzy zamyka swoje sklepy i stragany. Jesteśmy bardzo nerwowi, nie mamy pojęcia, co się stanie. Mieszkają tu głównie muzułmanie. Zamknąć sklep, nie zamknąć, sami nie jesteśmy pewni. Pierwsze wyroki za uczestnictwo w zamieszkach już zapadły. Rząd ma nadzieję, że to zniechęci ludzi do wychodzenia na ulicę. Lato w pełni, a tu pierwsze ptaki opuszczają Polskę lub właśnie szykują się do odlotu. Jak tłumaczy ornitolog profesor Piotr Tryjanowski, pierwsze odlatują te ptaki, które przyleciały do nas najpóźniej, czyli m.in. jeżyk oraz żołna, ale jest ich więcej. Za chwilkę opuści nas kukułka, w zasadzie już trudno ją usłyszeć, albo praktycznie nie ma. Odlatują też wilgi, oczywiście bociany, jaskółka oknówka, ale też to, co możemy zobaczyć na polach. Wśród bocianów są czajki na przykład. I czajka to też taki ptak, który za chwilkę odleci. Szczyt ptasiej migracji to wrzesień i październik. Wtedy na niebie obserwujemy dobrze nam znane klucze żurawi i dzikich gęsi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Także wtedy pan Wan Yi na tle chińskiej flagi pozostawał jak w piosence łagodnie uśmiechnięty. I nie ma się co dziwić, bo w ostatnim czasie trudno wskazać sukcesy zachodnich dyplomatów, a jeśli kiedyś dojdzie do rozmów pokojowych między Rosją i Ukrainą, najprawdopodobniej miejscem negocjacji nie będą szwajcarskie Alpy, nudna Bruksela, ani żaden kurort w Monako, ale Ankara, Pekin, w najlepszym razie New Delhi czy San Paulo. A już na pewno nie obejdzie się bez udziału Chin i Turcji. I wątpliwe, by była to chwilowa tendencja. Raczej powinniśmy przyzwyczaić się do myśli o współpracy z niezbyt milutkimi reżimami w rodzaju chińskiego, saudyjskiego czy tureckiego, bowiem bez nich trudno dziś mówić o rozwiązaniu najważniejszych problemów naszego świata. Tym bardziej, że jeśli na chwilkę wyjdziemy poza nasz zachodniocentryzm i miłość własną, zobaczymy, że dla znacznej części narodów na planecie Ziemia, my, ludzie Zachodu, wbrew naszym własnym wyobrażeniom, wcale nie jesteśmy tak bardzo lubiani. I o domniemanej ułomności, domniemanej, bo przecież to tylko moja opinia, domniemanej dyplomacji, ułomności dyplomacji krajów zachodnich wobec autorytaryzmów, przepraszam, porozmawiam z doświadczonymi polskimi dyplomatami, którzy być może za chwilę sprowadzą mnie na ziemię. Pan Jan Natkański, były ambasador Polski w Kuwejcie, Egipcie, przez moment w Omanie, znawca Bliskiego Wschodu oraz współautor podcastu Opowieści Arabskie. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Na Skype'ie jest z nami również Maciej Gaca, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie oraz były dyrektor Generalnego Biura Poselskiego w Tajpej na Tajwanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Zanim zacznę pytać, przypomnę, że za chwilę linia telefoniczna o numerze 22 i 7 trójek, 22 i 7 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie, zostanie za chwilę dla państwa otwarta. Zapraszamy do tego, by dzwonić. Panowie, to na rozgrzewkę takie pytanie. Obserwowaliśmy wymianę więźniów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, czy bardziej dokładnie mówiąc krajami zachodnimi, a Rosją, gdzie pośredniczyła Turcja. Proszę powiedzieć tak technicznie, jak się to odbywa, kto z kim rozmawia, kto do kogo dzwoni, kto to rozplanowuje, kto angażuje, żeby dopiero na samym końcu przywódcy obu państw, czyli Rosji i Stanów Zjednoczonych, zapalili zielone światło. Panie Janie, zacznę od pana. Nie sądzę, że ja na to pytanie odpowiem, nie wiem jak pan profesor, ale rozmowy takie zwykle są długie, trwające miesiącami, prowadzone przez służby, przez wywiady. O tym ze względu na delikatność spraw, na dobór, kogo wymieniamy z jednej i z drugiej strony, nie ma wiadomości publicznych, ale opinia publiczna dowiaduje się, kiedy następuje finał, czyli sama wymiana. A jakimi drogami, kto z kim, nawet gdzie, to nie za bardzo wiadomo, bo istota rzeczy jest w tym finale. Kogo na kogo wymieniono. A tym razem w Turcji, ale w Turcji nie pierwszy raz. To wielkie wydarzenie, ponieważ dotyczy dwóch wielkich państw i problemów między nimi i ludzi zatrzymanych nawzajem z takich czy innych powodów. Natomiast w Turcji już się odbywały wymiany jeńców między Rosją a Ukrainą. To prawda. W te wymiany zaangażowane były także inne kraje regionu, zwłaszcza Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. I znowu wiemy o finale, kiedy to nastąpiło, jak do tego doszło, nie wiemy, ale czy musimy wiedzieć? Pewnie nie, a panie Macieju, czy pan ma pomysł, kto zaczął, kto planował i kto pomagał prezydentom obu państw? Ja na to pytanie mogę tylko odpowiedzieć w jedyny sposób bezpieczny. Cała zasada czy strategia wymiany więźniów polega na wytworzeniu mechanizmu wzajemnego zaufania i warunkiem koniecznym tego mechanizmu jest to, że dowiadujemy się tylko i wyłącznie o jego efekcie końcowym. nie ma żadnej wiadomości, żadnej możliwości ujawnienia czegokolwiek, co by było pewne i zgodne z absolutną prawdą. Czy moglibyśmy się teraz z panem i z państwem podzielić, jeżeli chodzi o rozwiązania praktyczne dotyczące tego? Poza tym, że na jakimś poziomie oczywiście cały czas w konsultacji są Ministerstwa Spraw Zagranicznych obu państw. Poza tym, że z całą pewnością jest zaangażowanie służb. Natomiast co do mechaniki i przeprowadzania po to, żeby w przyszłości mógł ten mechanizm zadziałać, najlepiej zmilczeć. Panie Janie, skoro padło słowo o zaufaniu, to ja się zastanawiam, czym Turcja budzi tak wielkie zaufanie zarówno u Stanów Zjednoczonych, jak i u Rosji i Ukrainy, skoro dochodziło do wymiany więźniów. Tym bardziej, że jak popatrzymy na przywódcę Turcji, to on nie należy do tych gryzących się w język. Na przykład przedwczoraj nazwał przywódcę Izraela, premiera Benjamina Netanyahu, klaunem internetu. I to nie są pierwsze tego rodzaju wypady, a jednak obserwujemy sytuację, kiedy to Turcja jest traktowana jako kraj, któremu można zaufać. Prezydent Erdogan ma swoją długą historię, ponieważ państwem nad Bosforem rządzi ponad 20 lat. Zdobył olbrzymie doświadczenie. W tym czasie poznał mnóstwo światowych polityków, z którymi jest w dobrych kontaktach. A dlaczego mu ufają? Bo on, mając świadomość pozycji Turcji i gospodarczej, i politycznej w regionie, może nie jest tak, że gra pierwsze skrzypce na Bliskim Wschodzie i nie jest dyrygentem na Bliskim Wschodzie, ale jest bardzo ważnym aktorem na tamtejszej scenie politycznej. Ufają mu Amerykanie, bo to przywódca kraju NATO. Nie ufają mu do końca, bo zakupił systemy broni rosyjskiej. S-300. W dwustronnych stosunkach, o czym nie mamy czasu, jest sporo, że tak powiem, nazwijmy to po studencku, dymu. Ufają mu Ukraińcy na przykład, bo to Erdogan nie uznał aneksji Krymu i nie uznaje aneksji terytoriów. On przestrzega Karty Narodów Zjednoczonych o integralności terytorialnej państw członkowskich. A dlaczego mu ufają Rosjanie? Bo to wielki partner gospodarczy Rosji. I nie przyłączył się do sankcji. Nie przyłączył się do sankcji. Więcej, z tym przyłączeniem się do sankcji, to ja chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden element, jak kongestia w portach tureckich. To proszę wytłumaczyć, o co A chodzi. A skąd ona się bierze? Ano dlatego, że te wszystkie firmy z krajów zachodnich, łącznie z naszymi, które chcą obejść sankcje, sprzedają do Turcji. A Turcja, i nie mają dalej nad tym kontroli, Turcja po prostu reeksportuje do Rosji. Rosja jest dostawcą środków energetycznych, gazu i ropy. Jest specjalny gazociąg z Turcji, z Rosji do Turcji, Turkish Stream. Rosja buduje w Turcji elektrownię atomową. Mają nawzajem sporo wzajemnych i problemów, i kłopotów, ale i uzgodnień w Syrii i będą mieć nadal. No to oczywiście, że ma zaufanie i po tej, Turcy mają zaufanie i po tej stronie. Ułatwia im to mediowanie, na czym politycznie się zyskuje, bo to jest później ten sukces dyplomatyczny, o którym pan wspomniał na początku. Panie Macieju, to ja pana chciałem zapytać o Chiny. Skąd ostatnie sukcesy? W ostatnim roku te wspomniane negocjacje rządu palestyńskiego, również pojednanie Iranu i Arabii Saudyjskiej, ale także teraz, gdy dochodzi do napięć, mamy wyraźne enuncjacje rządu Arabii Saudyjskiej, że ufają Chinom i są gotowe w każdej chwili przyjechać do Pekinu na negocjacje. No to jest, to wszystko wynika z pewnych założeń strukturalnych chińskiej dyplomacji na Bliskim Wschodzie, która no właśnie zyskała na znaczeniu dzięki kilku strategiom. I takim podstawowym działaniem chińskim jest neutralność i pragmatyzm. To trochę przebrzmiewało w tym, kiedy relacjonował mechanikę relacji Turcji z poszczególnymi państwami pan ambasador Natkański. Neutralność i pragmatyzm chiński to opiera się na zasadzie nieingerencji. Tak to się nazywa po chińsku. Chiny zachowują neutralność w regionalnych konfliktach, co pozwala im budować relacje z różnymi krajami i stronami w poszczególnych krajach bez angażowania się w ich spory. Iran i Arabia Saudyjska, proszę zwrócić uwagę, Chiny utrzymują silne relacje gospodarcze zarówno z Iranem, jak i z Arabią Saudyjską, unikając zaangażowania w ich konflikty. I realizują jednocześnie wspólne projekty energetyczne i handlowe. Konflikt izraelsko-palestyński zachowują neutralność, jednocześnie oferując pomoc humanitarną, jednocześnie sprowadząc współpracę technologiczną i handlową z Izraelem. Z jednej strony jednoczenie przywódców palestyńskich kompletnie mnie przeszkadza na bardzo silnym pragmatyzmie ekonomicznym z Izraelem. Drugi filar tej działalności, tej skuteczności chińskiej dyplomacji są oczywiście same inwestycje gospodarcze w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, który jest narzędziem kluczowym dla globalnej chińskiej dyplomacji. No i tutaj przyciągają Chiny kraje Bliskiego Wschodu szukające rozwoju gospodarczego. Przykładem może być zaangażowanie w budowę nowego portu czy specjalnej strefy ekonomicznej w Dum w Omanie. Czy też projekt Gwadar w Pakistanie w ramach chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego. Trzeci filar to jest współpraca energetyczna, gdzie oczywiście Bliski Wschód jest tym kluczowym dostawcą ropy naftowej, gazu dla Chin. I to zacieśnienie relacji wiąże się tylko i wyłącznie z tym powszechnym terminem win-win, czyli jakby jest dla obu stron korzystne. I tutaj z najświeższych rzeczy mamy przecież umowę z Iranem z 2021 roku. Chiny podpisały 25-letnią umowę o współpracy obejmującą inwestycje w sektor energetyczny o wartości bodaj 400 miliardów dolarów amerykańskich. Z Arabią Saudyjską 2019, o ile pamiętam, Saudi Aramco i chińskie firmy państwowe podpisały umowy warte 10 miliardów dolarów na budowę kompleksu rafineryjnego i petrochemicznego w prowincji Liaoning w Chinach. Czwarty filar to jest jakby brak ingerencji w politykę wewnętrzną. I to jest taka najbardziej chyba fascynująca rzecz, bo osadzona historycznie. Ta zasada nieingerencji, jest dobrze postrzegana przez wszystkie autorytarne reżimy na Bliskim Wschodzie. I chyba to jest klucz najbardziej istotny do drzwi, do bram, do uszu autorytarnych przywódców tamże na Bliskim Wschodzie. Chiny nie komentują na zewnątrz, ani nie ingerują wewnętrzne sprawy tych państw. Ale sądzi pan, panie Macieju, że to jest właśnie coś, co może w dłuższej perspektywie przeważyć wpływy amerykańskie na Bliskim Wschodzie? Bo przecież Amerykanie są tam znacznie dłużej, nawet Rosjanie są znacznie dłużej od Chińczyków w tym regionie świata. To musiałbym ująć bardziej eseistycznie, że tak powiem, bo relacje Azji Wschodniej z Bliskim Wschodzie opierają się dzisiaj głównie na ekonomii i pozbawione są jakby wielkich politycznych projektów solidarności czy dialogu intelektualnego. Takie kraje jak Chiny czy Japonia przedstawiają Bliskiemu Wschodowi taki model kierowanego przez państwo kapitalistycznego neoliberalnego rozwoju gospodarczego. A jednocześnie transformacja Azji Wschodniej w region potężny w skali globalnej oferuje im, tym państwom Bliskiego Wschodnim, oferuje trajektorię rozwoju odmienną od Bliskiego Wschodu, który ciągle zmaga się z zawirowaniami politycznymi i kryzysem. I ponad 100 lat temu, gdybyśmy się cofnęli do początków XX wieku, pierwszych dwóch dekad, gdy rosła mocarstwowość Japonii, jeszcze nie Chin, Chiny stawiały pierwsze kroki w takim modelu republikańskim po obaleniu cesarstwa w 1911 roku, to zarówno Azja Wschodnia, jak i Zachodnia, czytaj Bliski Wschód, miały do czynienia z podobną rzeczywistością europejskiej hegemonii i kolonializmu, które zrzucały z siebie. I był to czas wielkiej zbieżności tożsamości podrzędnych mieszkańców Azji Wschodniej, Azji Zachodniej. Dawał on początek takim projektom współpracy między prądami myślowymi panislamskimi, a tu panazjatyckimi. I w kręgach intelektualnych Bliskiego Wschodu w dziesięcioleciach po wojnie rosyjsko-japońskiej nastąpił moment japoński. do tego stopnia, że zainteresowanie tymi tajemnicami postępu nie ustało, nawet gdy pojawiła się wizja solidarności z chińskim nacjonalizmem, której szczyt nastąpił już po powołaniu Republiki, Chińskiej Republiki Ludowej w czasie słynnej konferencji w Bandungu w 1955 roku. Ale dzisiaj, gdy Azjaci wschodniej części Azji wykazują wyraźną pewność siebie, sukces gospodarczy, to mieszkańcy Bliskiego Wschodu w dalszym ciągu mówią o upokorzeniu społeczeństw arabskich i muzułmańskich, szczególnie właśnie w stosunku do Zachodu. Czyli istnieje taki brak równowagi między Azją Wschodnią i Zachodnią, który powoduje nieporozumienie na płaszczyźnie intelektualnej. Pani Janie, może powstać pytanie, co się w tym momencie dzieje, jak ta warstwa jest wykorzystywana i co to niesie potem jako pewną kontrę intelektualną wobec zachowań Zachodu. Pani Janie, bo to jest bardzo ważne, co zostało powiedziane. Ten syndrom postkolonialny, poczucie upokorzenia, które przecież trwało i trwało także w czasie zimnej wojny, jest odczuwane do dzisiaj. To jest taki resentyment, na którym grają nie tylko Chiny, ale również Rosjanie i to grają bardzo skutecznie, prawda? I on istnieje w świecie arabskim, tylko że głęboko. On istnieje na płaszczyźnie społecznej, on istnieje w kręgach intelektualnych, niekoniecznie w kręgach polityków, którzy podejmują decyzje, bo ci się kierują pragmatyzmem, interesem bieżącym, z pewną perspektywą do przodu. Chciałbym się skoncentrować na dwóch takich wątkach. Pierwszy, który będzie potwierdzeniem tego, co mówił pan profesor o tym pragmatyzmie. Przypominam sobie, że na początku grudnia 2022 roku Arabia Saudyjska urządziła festiwal chiński polityczny. W ciągu 3 dni odbyły się 3 szczyty podczas wizyty prezydenta Xi w Riyadzie. Szczyt chińsko-saudyjski, szczyt chiński z państwami Zatoki z tej Rady Współpracy, GCC, i trzeci chińsko-arabski ze wszystkimi członkami LPA, Ligi Państw Arabskich. Charakterystyczny był komunikat wspólny chińsko-saudyjski, w którym czytamy, że Chiny i Arabia Saudyjska szanują suwerenność partnera oraz jego drogę rozwoju, a także historię i tradycje kulturowe. Dla mnie to jest ten klasyczny przykład, że każdy zostaje przy swoim, a nie ingeruje absolutnie w nic u partnera. Niemalże w ten sam sposób zostały powtórzone reguły gry, łącznie do dokumentu zwanym Riadzką Deklaracją o Współpracy i Rozwoju z 10 grudnia 2022 roku, gdzie z jednej strony Chińczycy uznali kwestię palestyńską jako centralny problem Bliskiego Wschodu, opowiedzieli się za jej rozwiązaniem zgodnie z koncepcją dwóch państw, a i stolicą dla państwa palestyńskiego w Jerozolimie Wschodniej, a Arabowie uznali koncepcję jednych Chin i opowiedzieli się przeciw niepodległości Tajwanu. Bo niezależnie od tych politycznych historii, to gro kwestii, którymi obie strony się zajmują, to jest gospodarka. Zarówno to, co pan profesor wspomniał o tych inwestycjach w ramach pasa i szlaku, jak i w dwustronnych. No ale jeśli chodzi o państwa Zatoki Perskiej, to z tego, co ja wiem, może się w szczegółach mylę, ale 51% ropy importowanej przez Chiny pochodzi z krajów arabskich. Z tego 4/5 z Zatoki Perskiej. Tylko z Arabii Saudyjskiej 18%. To są olbrzymie pieniądze w jedną i drugą stronę. Podczas tej wizyty tylko z Saudytami 34 firmy chińskie podpisały listy intencyjne bądź umowy w 9 dziedzinach na 29 miliardów dolarów. Powiada się, że w 23 roku wymiana handlowa Arabowie-Chińczycy to 500 miliardów dolarów, a chińskie inwestycje w świecie arabskim to 250 miliardów dolarów. Są to dla przeciętnego człowieka cyfry niewyobrażalne, ale dla finansowych kolosów, takim jak są państwa naftowe, a z drugiej strony Chiny, to może nie są to wielkie sumy, nie wiem. A propos przeciętnego człowieka, to jest moment, żeby zaprosić nieprzeciętnych i przeciętnych słuchaczy trójki do telefonów 22 i 7 trójek. Panie Macieju, bo obaj panowie twierdzicie, że ta zasada Chin, zresztą niby wyznawana również przez Rosję neutralności, z mojego punktu widzenia ona jest pełna hipokryzji, dlatego że Rosja przecież kontestuje legalność władzy obecnego prezydenta Ukrainy. Jeśli chodzi o Chiny, gdy one patrzą na Tajwan czy na Hongkong, no to również trudno tutaj stwierdzić, że zachowują neutralność, to znaczy to jest bardzo wyraźne stanowisko, czyli neutralne są tam, gdzie im wygodnie, a już mniej neutralnie tam, gdzie posiadają swoje roszczenia, chociażby terytorialne. No, oczywiście znowu tutaj z jednej strony zgodzę, z drugiej strony odwołam się do neutralności, pragmatyzmu. Mamy taki często dysonans poznawczy, że bardzo trudno nam jest pogodzić się w ogóle z możliwością ćwiczenia intelektualnego, które sprowadzałoby się do tego, oto pozostawiam z boku swoje ja kulturowe, polityczne, tożsamości geograficznej i narodowej i próbuje postawić się w czystym pragmatyzmie jakiejś innej strony, w tym wypadku Chin. Wspominałem o tym, że odniesienie tej koncepcji takiego patrzenia o wzajemnym poszanowaniu, gdzie de facto na samym końcu i tak jest to kwestia wyboru, co i jak chcemy szanować, odwołuje się do koncepcji, która ustabilizowała, wydawałoby się niemożliwe do ustabilizowania, bardzo konfliktowe i bardzo, bardzo trudne regiony Azji, Azji Wschodniej, Azji Południowej, częściowo też Azji Zachodniej do pewnego stopnia. Kiedy Zhou Enlai w 50-tych latach, już nie pamiętam, chyba w 54 roku ogłosił 5 zasad pokojowego współistnienia. Przypomnijmy sobie, że wtedy też tworzy się właśnie ten ruch tak zwanych państw niezaangażowanych, gdzie rywalizują ze sobą Chiny i Indie. Te 5 zasad pokojowego współistnienia doskonale cały czas Chińczycy do dnia dzisiejszego, łącznie z obecnym przywódcą komunistycznej partii Chin, Xi Jinpingiem, wykorzystują. Te 5 zasad to jest wzajemne poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej, wzajemna nieagresja, nieingerowanie w wewnętrzne sprawy innych krajów, równość i wzajemne korzyści, pokojowe współistnienie. I jakby Chiny w swojej polityce żonglują tymi 5 częściami, tymi 5 zasadami, obudowując to w pakiet braku ingerencji w politykę wewnętrzną, przyjmując wszystkich, dzięki temu stwarzając platformę, że każdy chce z nimi rozmawiać. Nie niosą za sobą w rozumieniu takim praktycznym tego, co napędza retorykę polityków zachodnich. Co mam na myśli? Jakby wschodnioazjatycka, w cudzysłowie, apatia wobec Bliskiego Wschodu może częściowo odzwierciedlać przekonanie przywódców czy Chin, czy Japonii, ale być może i Korei i Tajwanu, że sprawy arabskie i muzułmańskie w tym obszarze z każdym rokiem stają się coraz bardziej skomplikowane i nie ma tam silnej presji społecznej, w rozumieniu społeczeństw tych państw Azji Wschodniej, na którykolwiek z ich własnych rządów, aby przyjął określoną politykę wobec Bliskiego Wschodu, umożliwiającą przywódcom prowadzenie pragmatycznej polityki gospodarczej, przez to bez żadnego systematowego podejścia, bez żadnej ideologii czy dyskursu tożsamości. Chodzi więc panu o to, że nie muszą się stykać z tym, z czym chociażby politycy francuscy czy amerykańscy, którzy mają protesty na uniwersytetach. Dokładnie z tym. nie muszą się stykać z presją środowisk intelektualnych, nie muszą się określać swojej tożsamości politycznej w polityce zewnętrznej wobec głosów z wewnątrz. W związku z tym przeważa tutaj podejście absolutnie pragmatyczne i nastawione na zysk. Ten zysk jest zyskiem ekonomicznym. I teraz jeszcze, jeśli jest to moment, bo tutaj dość sporo pan ambasador Natkański mówił i ważnych rzeczy o Arabii Saudyjskiej. Tutaj jeszcze chciałbym to trochę zniuansować, bo te relacje Chin i skuteczność tych relacji z Arabią Saudyjską i skuteczność tego absolutnie królewskiego przyjęcia, z jakim się Xi Jinping spotkał, wynikała z kilku elementów jeszcze. Po pierwsze z tego, że Chiny w 2021 roku przeprowadziły bardzo silne kampanie na forum ONZ-u promujące swoje globalne programy. W tym jeden program dość istotny, dotyczący tak naprawdę alternatywy dla Zachodu, jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne. Wprowadzili mianowicie Chińczycy taki projekt jakby globalnego ładu cyfrowego, oferując państwom najczęściej, to się ta inicjatywa nazywała Digital Silk Road, oferując w ramach tej inicjatywy cyfrowego jedwabnego szlaku no szereg rozwiązań pozwalających zbudować całościowo kontrolę cyfrową nad swoimi społeczeństwami. My czytamy, my słyszymy od polityków, od wywiadów, od ekspertów o zagrożeniach wynikających z wprowadzenia pewnych technologii przez chińskie firmy. Natomiast firma Huawei wprowadziła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich swoją technologię w 2021 roku. W Arabii Saudyjskiej w 2022 roku firma Huawei zawarła umowę z Saudi Telecom, rozbudowując sieć 5G. Natomiast Chińczycy są głównymi wykonawcami tego niezwykle ambitnego saudyjskiego planu zbudowania futurystycznego, przyszłościowego miasta, chyba się to czyta Neom, pan ambasador mnie poprawi, jeśli się mylę. I tutaj nie ma firm zachodnich, tutaj kluczową rolę odgrywają firmy chińskie. Jest jeszcze jeden element dość istotny, mianowicie element tego policzka wobec przywódców w Arabii Saudyjskiej wymierzonego właśnie w ramach tej polityki liczenia się w państwach zachodnich z opinią publiczną i innej tożsamości politycznej, czyli wypowiedziami Joe Bidena w okresie przedwyborczym, krótko powyborczym. Czego on to nie zrobi z podejrzanym o współudział organizację zabójstwa Khashoggiego obecnym przywódcom saudyjskim. I tam była wizyta bodajże przygotowana i się odbyła Blinkena, która była niezwykle skromna, a to najważniejszy sojusznik wojskowy Arabii Saudyjskiej. Dosyć chłodna, mija miesiąc, prawda? Niezwykle chłodna i mija miesiąc i jest królewskie przyjęcie Xi Jinpinga. Także te konteksty, te niuanse są tutaj niezwykle, niezwykle ważne. To jest coś, co bardzo się pokrywa podczas mojej rozmowy z Dmitrijem Treninem. To był wieloletni szef Carnegie Moscow, który przez 20 lat putinizmu pełnił rolę takiego okcydentalisty, to znaczy człowieka w Rosji, który bardzo często jeździł do Waszyngtonu i posiadał kontakty ze światem zachodnim. Niestety po inwazji jakby maski spadły i dzisiaj jest wielkim orędownikiem inwazji na Ukrainę. Ale on w rozmowie ze mną zwrócił uwagę, to Panie Janie, do Pana chcę to skierować, zwrócił uwagę na jeden niezwykle ważny aspekt. To znaczy, że rosyjska i chińska dyplomacja użył rosyjskiego sformułowania nie chamić, czyli no po prostu nie robi takiego dymu, to znaczy nie poucza, nie grozi palcem, nie krzyczy. I rzeczywiście cokolwiek by nie mówić o rosyjskiej dyplomacji, że ona kłamie, przekręca fakty, no robi wszystko to, czego nie powinien robić przyzwoity człowiek, to rzeczywiście ja nie widziałem poza jednym wydarzeniem, gdy Sergiej Ławrow przyjechał do Indii i tam się zachował bardzo nieładnie, wsiadł w samolot, pojechał następnego dnia, poleciał do Islamabadu, czyli wrogiego Indiom Pakistanu, ale właśnie nie odbyło się to bez tego poczucia wyższości, który często Amerykanie i kraje zachodnie wnoszą do swojej dyplomacji. Bo próbują postawić na swoim natychmiast. Wy macie to robić już od jutra. Tak w ogóle w dyplomacji, dyplomacja nie funkcjonuje. A Chińczycy, mając za sobą wieki doświadczeń, potrafią to robić. Czy Rosjanie potrafią? Ze znakiem zapytania to pozostawiam. Natomiast Chińczycy potrafią, mimo że mają świadomość, że z tego, co robią, praktycznie może nic nie wyjść. Przykłady. Cytował pan porozumienie irańsko-saudyjskie. Rzeczywiście 10 marca ubiegłego roku w Pekinie wezwano niemalże obydwu. Nie wezwano, zaproponowano im spotkanie, zajął się tym chiński minister spraw zagranicznych. Przyjechali doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, saudyjski Elabian i Shamkhani z Teheranu. I podpisano porozumienie o wznowieniu stosunków dyplomatycznych i otwarciu ambasad. Wszyscy przyklasnęli. Zapanowała euforia wśród państw Zatoki Perskiej, tych mniejszych, że nareszcie nie będzie konfliktu, bo jest współpraca. Parę tygodni później, bo w kwietniu spotkali się ministrowie spraw zagranicznych, pojechały ekipy techniczne, zostały wznowione placówki obydwu krajów. Ambasada w Teheranie saudyjska i konsulat w Meszhedzie i ambasada Iranu w Riyadzie i konsulat w Dżedda. Ale od tego czasu nie stało się nic. Mimo że protektor porozumienia, olbrzymia, co się niby miało stać? Wszyscy liczyli, że jeśli te dwa duże kraje skonfliktowane w bezpośrednim sąsiedztwie nawiążą stosunki, mało tego, w porozumieniu w chińskim, zawartym w Chinach, są sformułowania o powrocie do dwustronnych porozumień sprzed kilku i kilkunastu lat między Iranem i Arabią Saudyjską, to wszyscy liczyli, że w najbliższym czasie zostanie zakończona wojna w Jemenie. Straszna tragedia, pomijana w świecie, a w najbiedniejszym kraju arabskim. Nic się nie stało. ONZ wymieniła specjalnego wysłannika, jest nim Hans Grundberg, dobry szwedzki dyplomata. Amerykanie zrobili byłego swojego radcę w Riyadzie specjalnym wysłannikiem prezydenta Bidena. Ci obydwaj panowie najeździli się na trasach bliskowschodnich dużo. Efekt węglowy tego jest przerażający, tych podróży. Ale do niczego nie doprowadzili. I Chińczycy jako patron tego porozumienia też się nie włączają. Powiadają co niby, ale żeby praktycznie się włączyli, nie. Tak samo traktuje tę drugą z lipca, to spotkanie palestyńskie. Dla Chin jest to jedna ważna rzecz. Pokazują się jako gracz globalny w istotnych sprawach regionalnych. Ale myślę, że nie mają ani nie chcą, w moim przekonaniu, naciskać tak, jak zrobiliby to Amerykanie, gdy byliby patronami tego typu porozumień, żeby te porozumienia były realizowane. No i co z tego, że 14 frakcji w Pekinie podpisało porozumienie o powołaniu rządu jedności narodowej, ale nawet w tym porozumieniu nie ma określonego sposobu, jak ten rząd zostanie powołany, czyli od początku mamy wielką niewiadomą. Resumé. Podpisać porozumienia, być patronem można. I to Chińczycy robią, ale żeby doprowadzić do realizacji tych porozumień, to już zostawiają tych, którym patronowali. Panie Macieju, ja jeszcze bym przy Rosjanach na chwilę chciał zostać, dlatego że jeśli popatrzymy na indeks dyplomacji australijskiego think tanku Lowy Institute, oni obliczyli, że od czasu, mniej więcej od 2018 roku, otrucie szpiega, później oczywiście mieliśmy inwazję na Ukrainę, zostało zamkniętych 16 rosyjskich ambasad, 14 zostało zamkniętych w Moskwie. Ale czy my, i oczywiście wniosek był taki, że Rosja znacznie osłabła dyplomatycznie, ale mi się znowu zapaliła lampka zachodniocentryczności, to znaczy zamykały głównie państwa zachodnie. Jeśli popatrzymy na Azję, którą się pan zajmuje, to fakt, Japończycy jako sojusznik Amerykanów wycofał kilku dyplomatów, ale już na przykład Korea Południowa nie, no a pozostałe państwa azjatyckie nawet nie chciały o tym słyszeć, żeby wchodzić w jakikolwiek konflikt dyplomatyczny z Rosją. No oczywiście, bo tutaj zwycięża ten pragmatyzm przede wszystkim. Tutaj nie ma żadnej karty przetargowej ze strony partnerów Zachodu dla państw Azji Wschodniej czy Południowo-Wschodniej, która mogłaby przekonać do jakichś działań bardziej intensywnych w kierunku czasowego wywierania wywierania nacisku na forach międzynarodowych na Rosję. A to też wynika z tego, że jak silną rolę z drugiej strony odgrywają Chiny w regionie Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. Powiązanie przez różnego rodzaju inicjatywy, tudzież aktywną rolę, czy też sprawczą, czy przywódczą Chin na wielu formatach gospodarczych, politycznych, czy bezpieczeństwa, powoduje, że to by była gra niezwykle niebezpieczna. Mogłaby spowodować jakieś na jakimś odcinku ważnym gospodarczo dla tych państw krótkotrwałą izolację, która wynikałaby z tego, że no nagle nic się nie dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że większość tych państw ma ujemny stosunek bilateralny wymiany handlowej z Chinami albo bazuje na tym, że jest silnie uzależniona od wysyłki jakichś towarów do Chin. Chińczycy mogą stosować, ja wiem, że to, co mówię, to jest proxy, że ja nie mówię o Rosji, ale de facto mówię o Rosji. Dlatego, że to jest ten obszar, gdzie w sposób cichy, niewidoczny zupełnie, Chiny są w stanie Rosję cały czas wspierać. I będą to robić właśnie w taki sposób. Także nie w bezpośrednio. Myślę, że także w kwestii zbrojeń. No tam jest oczywiście, jeżeli chodzi o zbrojenia i wspieranie Rosji, dużo więcej instrumentów i to jest zupełnie osobny i rozległy temat, bo to na bardzo wielu poziomach się odbywa. Pewnie umknęło większości naszych słuchaczy, albo po prostu nie dotarła taka informacja sprzed 2 tygodni o zatrzymaniu przez służby celne włoskie próby przemytu do Libii kilku kontenerów zawierających chińskie części, które miały trafić do Libii i one zawierały komponenty do budowania dronów. No, to jest dość dla jednych oczywiste, a dla innych otwarte pytanie, co dalej w takiej Libii miałoby się z tymi częściami dronów dziać? Statek handlowy był chiński. Tam jest oczywiście szereg innych elementów tej współpracy wojskowej chińsko-rosyjskiej, która jest bardzo szeroka. Przede wszystkim to, że Rosjanie dają Chińczykom szansę ćwiczeń w warunkach międzynarodowych, ćwiczeń wojskowych, a największą bolączką z kolei Chin jest to, że nie mają żadnego doświadczenia od ponad 40 lat, jeżeli chodzi o działanie na polu walki. Osobny temat, ale też niezwykle ważny w ramach tej bardzo smutnej, czy też chambiącej kooperatywy między dwoma reżimami w Pekinie i w Moskwie. Panie Janie, ja jednak bym się chciał przyczepić do tego, jak ta chińska dyplomacja jest idealna i dobrze działa, bo interesuje mnie percepcja państw Bliskiego Wschodu. To zresztą w ogóle jest nasz błąd znowu zachodniego człowieka metodologiczny, że my mówimy Bliski Wschód trochę jako Afryce, to znaczy Afryka to jest całe mnóstwo różnorodnych państw, Bliski Wschód to także jest całe mnóstwo różnorodnych państw, które posiadają odmienne interesy. Irlandzki historyk, który zajmuje się kolonializmem, Paul Doolan, powiedział mi kiedyś tak: kiedy państwa takie jak Norwegia przekazują pieniądze na pomoc krajom afrykańskim, norweski elektorat wymaga, aby każda wydana korona przysłużyła się prawom człowieka. Pomoc czy inwestycja chińska nie jest obciążona zaprzestaniem brutalnych egzekucji na kobietach. Więc co robią przywódcy afrykańscy? Oczywiście wybierają Chiny, bo to dla nich łatwiejsze. Ale czy to jest dla nich lepsze? Oczywiście nie. Bo za chińskimi inwestycjami kryje się strategiczna zależność oraz naga przemysłu. przemoc, zależność, bo władze chińskie żądają w zamian większościowego pakietu akcji najważniejszych portów, lotnisk, firm wydobywczych, kopalni, kolei państwowych i najcenniejszych zasobów naturalnych. Przemoc, bo za najmniejszą nawet krytykę swojego państwa Chińczycy dokonują bolesnego gospodarczo odwetu. Proste pytanie, czy przywódcy państw Bliskiego Wschodu nie boją się tej strategicznej zależności i nagiej przemocy? Tu należy rozróżnić między relacjami z państwami arabskimi, głównie Bliskiego Wschodu, bogatymi, takie jak państwa naftowe, a państwami Afryki Subsaharyjskiej. Tam jest gorzej. Tam Chińczycy weszli już tak głęboko, że są państwa, które nie są w stanie spłacić kredytów przyjętych z Chin. Nawet jest, zaczyna się pojawiać problem o charakterze politycznym, bo są już tacy przywódcy afrykańscy, którzy powiadają, no dalej nie możemy w ten sposób z Chińczykami, mimo że politycznie jest wszystko w porządku. Na Bliskim Wschodzie jest inaczej, bo rzeczywiście są takie państwa, które nadal potrzebują pieniądza. Egipt, nawet bogata naftowo Algieria, ale ci z Zatoki Perskiej nie za bardzo. Oni są w lepszej sytuacji partnerstwa. To partnerstwo jest na przykład widoczne zupełnie od niedawna w Azji Centralnej. Wśród tych pozradzieckich pięciu republik, gdzie Chińczycy budują swoją drogę do Europy w ramach pasa i szlaku, a finansują to i Chińczycy, i Saudyjczycy na przykład, i ci z Zatoki. Odbył się w tym roku odbył się pierwszy szczyt piątki państw centralnej Azji i państw Zatoki Perskiej. Saudyci tam są ze swoimi inwestycjami, ale finansowo. Natomiast na ile to jest pragmatyzm? To jeden przykład. We wszystkich spotkaniach między państwami muzułmańskimi, szeroko rozumianymi, bo i Indonezja, i Nigeria, i Pakistan, ale arabskimi przede wszystkim łącznie z Turcją, która chciałaby przynajmniej światu sunnickiemu w islamie przewodzić, łącznie z Iranem. Nikt w rozmowach z Chińczykami nie podnosi kwestii muzułmanów w Chinach, Ujgurów. Jeśli kraje Zatoki Perskiej chcą kupić nowoczesne technologie, w tym sztucznej inteligencji, dla podsłuchiwania swoich społeczeństw, choć mają już kupione i lepiej wykorzystywane niż w Polsce Pegasusy z Izraela, niezależnie od wszelkich izraelsko-arabskich relacji, to tego tematu muzułmańskiego nigdy nigdzie nie podnieśli. I to jest również przejaw owego pragmatyzmu chińskiego. Tak daleko zaszliśmy z inwestycjami czy z propozycjami inwestycji, że zamknęliśmy usta muzułmanom, pobratymcom. To jeden z przykładów. Zbliżamy się do końca, więc mam pytanie do obu panów. Zacznę od pana, panie Macieju. Ja co prawda nie pracowałem tak jak panowie w polskiej dyplomacji, ale pracowałem swego czasu w instytucji podlegającej Polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Wiem, że tam się płaci bardzo niewiele. Polska dyplomacja również nie jest najlepiej opłacana, ale przy okazji zamachu na Donalda Trumpa i oskarżeń w kierunku Secret Service, że tam doszło do wielu zaniedbań, właśnie z powodu niedofinansowania tej służby. Przy okazji wyszło na jaw, że amerykańskie służby dyplomatyczne również nie są odpowiednio finansowane i znowu przywołując globalny indeks dyplomacji, być może dlatego Chińczycy wyprzedzili Amerykanów, jeśli chodzi o sieć placówek dyplomatycznych i liczby dyplomatów na świecie. Chciałem zapytać, czy państwa, o których mówimy, zwłaszcza Chiny w pańskim przypadku, czy one mocno dofinansowują, dopieszczają i dbają o swoją dyplomację? Chiny znakomicie dofinansowują swoją dyplomację, przy czym pojmując dyplomację, trzeba spojrzeć na to kilkuwarstwowo. Infrastrukturalnie, jakością kształconego personelu, procesami kontrolnymi nad pracą tego personelu, no i wreszcie środkami na przeprowadzanie różnego rodzaju aktywności w zakresie, nazwijmy to, dyplomacji publicznej, kulturalnej czy tej twardej. To rzeczywiście te działania i te budżety wydają się nieograniczone. Natomiast trudno jest mi się odnieść do takiego elementu jak dopieszczenie, że tak powiem, budżetu domowego dyplomatów chińskich. Jest to rzecz, która jest dość mocno skrywana i to jest taka jedna z rzeczy, której ujawnienie spowodowałoby bardzo szybko zakończenie ścieżki rozwoju dla takiego dyplomaty. Słabością dyplomacji zachodniej być może jest to, że o takich rzeczach się rozmawia. Z drugiej strony kluczową rzeczą jest to, że dyplomaci w chińscy podlegają bardzo restrykcyjnemu procesowi kształtowania, nazwijmy to, ducha narodowego i identyfikacji swoim państwem. Nie narzekają dyplomaci w tych państwach, w których silnie wykształcona jest kultura rozumienia, że dyplomacja jest służbą. I dobrze rozłożone są akcenty tego, jakie korzyści z tego rodzaju pracy mogą płynąć. I tyle mogę powiedzieć, żeby pozostać w języku dyplomacji. No tak, panowie są dyplomatami. Wiedziałem, że z tym pytaniem może być problem. Pani Janie, mimo wszystko zapytam. Ja oczywiście nie mam na myśli krajów takich jak Jemen, ale jak popatrzymy na bogatsze, Turcję, Arabię Saudyjską, Iran, to czy one właściwie dbają o swoją dyplomację, o szkolenie, o zapłatę dla swoich dyplomatów? Czy to są dobrze działające służby? W większości krajów arabskich są to dobrze działające służby. Są to nieprzypadkowi ludzie wysyłani. To nie są koneksje pociotków. Też bywają, bo tak jest na całym świecie, ale są przygotowywani. Mało tego, ten dobór, na przykład w Arabii Saudyjskiej, w którymś momencie MBS, jak jest w skrócie nazywany Mohammed bin Salman, obecny następca tronu, błagam dziennikarzy, nie żaden książę koronny, bo takiego terminu nie ma w języku polskim. We wszystkich sąsiednich też nie. Znaczy w języku polskim jest, tylko odnosi się do XVII wieku w Polsce Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To dwie różne rzeczy. Wprowadzono go dziennikarsko parę miesięcy albo parę lat temu, bo się nikomu nie chciało przełożyć Crown Prince brytyjskiego, jak robią to Rosjanie i mają naslednika pierestoła, a my mamy następcę tronu. Ale wracając, następca tronu postanowił w ramach tej realizacji tej swojej saudyjskiej wizji 2030 wprowadzić kobiety do dyplomacji. W tej chwili jest, nie wiem, 10-15 Saudyjek w ważnych krajach. To bardzo często z rodziny panującej. To są panie z tytułami emira, czyli księżniczka. W Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, w państwach skandynawskich. To nie, ale to są wykształcone kobiety na uczelniach zachodnich. Nie potrafię nic powiedzieć o uposażeniach, tak jak nie potrafię powiedzieć Polski. Ja jestem ponad 10 lat na emeryturze, nie mam pojęcia o obecnych uposażeniach polskich dyplomatów. O polskiej dyplomacji to mi uświadomiło, jak parę lat temu, to chyba był 19 rok, byłem zaproszony z wykładami do Akademii Dyplomatycznej, a później w związku z tym, że byłem wykładowcą, to na rozpoczęcie roku akademickiego. To jest bardzo skromne szkolenie, ta Akademia Dyplomatyczna. My powinniśmy kształcić dyplomatów. I tam słyszę, jak występujący wówczas minister powiada: muszę wam przypomnieć, młodzi ludzie, że dyplomata polski prezentuje politykę rządu. Bzdura!